بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. در آخر جلسه قبل به اولین بحث از بحث ثالث فی حجیت ظهور پرداختیم و شروع این قسمت بود به عنوان اقسام دلالت، که عرض کردیم اقسام دلالت سگونه است: مدلول مردد، مدلول متعین و مدلول قابل دو دلالت، که یکی اولی مجمل بود، دومی نص و سومی دلیل ظاهر، و بعضی نکات رو در ادامه عرض کردیم. تیتر دومی که در این بحث بهش میرسیم در از بحث البحث و ثالث فی حجیت ظهور، دلیل و حجیت ظهور است. ما در اینجا سه وجه رو برای این بحث مطرح میکنیم. خب میدونیم که بحث یک بحث بسیار مهم در اصول این است که آیا ظهور حجیت دارد یا ندارد، اگر دارد به چه وجهی. سه وجه رو در اینجا ما مورد اشاره قرار میدیم. وجه اول این است که سنت مستکشف به سیره متشرع رو ما بهش تمسک میکنیم. در واقع ما به سیره متشرع تمسک میکنیم و از طریق اون سنت رو کشف میکنیم. به تعبیرشان الوجه الاول استدلال به سنت المستکشف من سیرت المتشرعین، چه در دوران صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، چه در صحابه ائمه اطهار علیهم السلام. خب اینها وقتی عمل می کردند به اخبار و روایات، در واقع به ظهورات عمل می کردند و عمل اینها استناد به ظواهر ادله شرعیه داشت، که از اینجا ما می فهمیم که به هر حال این می توانه حجیت داشته باشه به عنوان با تمسک به سیره متشرعه، که می تواند حاکی و کاشف و از سنت باشد. وجه دوم رو به جای اینکه ما به سیره متشرع تمسک کنیم، به سیره عقلایی تمسک می کنیم، که مبتنی است بر عمل به ظواهر کلام. هنگامی که دو متکلم در عرف جامعه سخن می گویند، ظواهر سخن خود رو برای دیگران حجت تلقی می کنند و دیگران هم به اون ظواهر تمسک می کنند، و اینجا این ظواهر مورد تمسک اونهاست، چرا که برای اونها محسوس است. و ثبوت و حاضر سیره عقلایی مما لا شک فیه لانه محسوس بالوجدان، همه ما میبینیم که هم خود ما هم دیگران در عرف جامعه به ظهورات سخنان تمسک میکنیم، و میدانیم که این سیره هم یک سیره جدیدی نیست، بلکه در عصر معصومین بوده و سیره‌ای که در همه زندگی همه انسان‌ها وجود داره و محدود به زمان ما نیست و در زمان معصوم نیز بوده، و شارع نیز اون رو امضا فرموده و نسبت به اون ردی یا ردعی نفرموده. و یعلم به عدم کنا سیرتن حادثه بعد عصر المعصومین از لم یعهد لها بدیلون فی مجتمع مر مجتمعات. این یه گزاره بعدم این که ردعی هم نسبت به اون واقع نشده. خب وجه سوم رو بهش اشاره میکنیم. ما یک سری ادله‌ای داریم که دلالت میکنن بر لزوم عمل به کتاب و سنت. اگه این ادله خب مصداقی هستن، عمل به ظاهر کتاب مقتضین هست این ادله، که عمل به ظاهر کتاب و سنت عرفاً مصداق مأمورون به در همین در این ادله است. بنابراین ما میبینیم که میتوان از این ادله کشف کرد که عمل به ظواهر کتاب و سنت مورد رضایت شارع است، و الا چه معنایی داشت که به اونها امر بفرمایند. به تقریب ان العمل به ظاهر الآیه و الحدیث مصداق عرفا لما هو المأمور به فی تلک الادله، و به تعبیر دیگر پیشفرض این ادله این است که ابتدا اینها زوراتی دارن و تمسک به این زورات حجت است و الا معنا نداشت که امر به عمل به این زهورات، به این ادله بشود. کتاب و سنت که قرار است به اونها عمل بشود صرفا نصوص نیستند، ظواهر نیز دارند. به مجملات خب نمیتوان به این صورت عمل کرد مگر به اندازه قدر متیقن، اما اون چه که غلبه دارد ظهورات است و همین که دستور داده شده به اونها عمل کنیم بدین معناست که و بر این پیش فرض است که اون ظهورات حجت هستند. خب مرحوم شهید سعد پس از اشاره به این سه وجه نکته ای رو در نسبت این وجوه می‌فرمایند و می‌فرمایند که اینها با هم متفاوت هستند. می‌فرمایند وجه اول و دوم یک ویژگی دارد. برای اینکه ما استدلال به این دو وجه رو تکمیل کنیم شارع نمیتوان به ظاهر حال مولا تمسک کرد و اثبات کرد که شارع متعال اونها را امضا کرده است. این سیره یا سیره متشرس یا سیره عقلا، خب سیره متشرع که ظاهر حال مولا نیست، سیره عقلا نیز مربوط به عقلا است، بنابراین نمیتوان برای تمسک به این ادله به ظاهر حال مولا تمسک کرد. ان الوجه اولا یجب ان لا یدخل فی تتمیمه ما التمسک به ظهور حال المولا لاثبات الامضاء لأن الكلام الآن فی حجیته. وجه سوم نیز این نکته در آن وجود دارد که پس اگر ما میگوییم پیش فرض گرفته است که در رتبه سابق این حجیت وجود دارد، ظهورات قابل عمل هستند، خب از این ادله که نمیتوان استفاده کرد. این ادله دست سوم میگویند عمل باید کرد. خب این دلالت مستقیمی برای ندارد که باید به اونها حجت هستند، باید با ادله دیگری در مرتبه سابق حجیت این ظهورات به اثبات برسد. فالوجه الثالث مثلا به حاجت الى تمامیت دلیل على حجیت ظهور ولو فی الجمله دونهما لان مرجعه الى الاستدلال به ظهور الاحادیث الامره. ما گفتیم این احادیث امر میکنن باید به کتاب و سنت عمل کرد و اینها مطلق هستن. مرجعه الى الاستدلال به ظهور احادیث الامره به تمسک و اطلاقها فلا بد من فرض حجیت هذا ظهور فی المرتبه السابقه. در ادامه بحث بسیار مهمی که داریم این است که این وجوه آیا قابل تمسک و پذیرش هستند یا نه. پس سه وجه عرض کردیم: سیره متشرعه که کاشف از سنت است، سیره عقلایی و ادله لزوم عمل به کتاب و سنت. خب در این وجوه سگانه مناقشاتی شده است که مرحوم شهید سر رضوان الله تعالی علیه به اونها میپردازند. این شهید سعید که خدای متعال انشالله همه ما رو با ایشان و ائمه اطهار و اجداد گرامی ایشان محشور بفرماید، نقد اول در مورد سیره متشرع رو مورد اشاره قرار میدن. خب که این سیره متشرع چقدر قابل تمسک است؟ حد اکثر این که ما در برخی از موارد بتوانیم به این سیره تمسک بکنیم به این معنا نیست که جواز تمسک به این سیره مطلق است، حد اکثر به نحو اجمالی ثابت می شود. ان سیر قد یلاحظ و علی الوجه الاول ان سیرت المتشرعه، هرچند که از زمان پیامبر و ائمه وجود داشته به این عمل می شود ولیکن نشواد تاریخ، انما تثبت ذلک علی سبیل الاجمال ولا یمکن تأکد من استقرار سیرتهم علی العمل به زوار فی جمیع الموارد، بعضی جا معلوم نیست. بعد مثالی که زده میشه از طرف این بزرگوار این است که احتمال اتصال ظهور به قرینه آیا میتوانی مورد عمل قرار بگیره یا نه. که فرمودند که مشهور این است که بنابر نظر مشهور این مورد عمل قرار میگیره، اما ایشان در این مسئله انقلتی دارند. میفرمایند که حالت احتمال اتصال ظهور به قرینه متصله، احتمال میره که اینجا یک قرینه متصلی در کار باشه. آیا در اینجا میتوان عمل کرد؟ مشهور قائلن که بله، در این مورد ثابت میشه. اما این محل و هنا نقول ان مدرک الحجه اذا کان هو سیره المتشرع المعاصرین فكيف نستطيع ان نتاكد ان جرات فعلا على العمل بزور في هذه الحاله بذات. چطوری میشه تو این مورد، چطوری میشه ما این رو به دست بیاریم که بالفعل به این در این مورد عمل شده و به چنین قرینه احتمالی تمسک شده؟ خب اما اگر ما بگوییم که این از سیره مصادیق سیره عقلی است، ممکن است وضعیت متفاوت باشد. بفرمایند که وجدان عقلایی در اینجا وجود دارد در این مورد. و اما اذا کان مدرک الحجه از سیرت العقلایی فیمکن للقائلین بالحجه ان یدعوا شمول الوجدان العقلایی لهذه الحاله ایضا. خب این حالا یک بحث فرعی بود. پس اصل نکته این که نمیتوان به صورت کلی و جز به صورت اجمالی نمیتوان ثابت کرد که متشرعه خلاصه عمل کردند. نه، در برخی از موارد ما تردید داریم که به ظواهر عمل کرده باشند. خب با ذکر یک صلواتی به بحث سیره و نقد سیره دوم، وچه دوم میپرزیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وچه دوم که سیره عقلایی است، این نقد، دو نقد در اینجا ذکر شده که بعد مرحوم شهید سعید ما شهید صدر به اونها یک پاسخ اجمالی میفرمان. نقد اول این است که ما اگر سیر در جایی اماره معتبر داشته باشیم بر خلاف ظاهر، اینجا چه میکنیم؟ این از یک طرف یک ظهوری داریم، از یک طرف ظهور مقابلش رو داریم که اماره معتبری برخلاف این ظهور قائم است. آیا اینجا شما میفرمایید به سیره عقلایی تمسک کنیم؟ اینجایی که یک سیره اماره معتبر مقابل یک سیره ظهوری ایستاده، آیا میتواند چنین تمسکی رو ثابت کرد؟ سیره عقلا در چنین موردی نمیتواند تمسک کنند. اعدم انه قاصر ان شمول لموارد وجود امارت معتبر عقلائیا علی خلاف ظهور ولو لم تکن معتبر شرعا کل قیاس. مثال به قیاس میزنند که حالا برخی شو مورد اشاره قمی فلاحی کن اثبات حجیت ظهور المبتلا به هذه الاماره. معلوم نیست که سیره عقلایی اینجا بتوانند. البته یک تفسیری میزن اللهم الا اذا استفید من دلیل اسقاط عن الحجیه. اون یه بحث بیرونیه که ما از بیرون دلیل داشته باشیم که به این مورد نمیتوان عمل کرد. ولکن نسی ان هذا الكلام انما يتجه لو قيل بان الامضاء يتحدد بحدود العمل الصامت للعقلاء. میفرمایند که خب اینجا سؤال مسئله حجیتی که اینجا وجود دارد به چه نحو است؟ یک حجیت اقتضایی ما در اینجا سراغ داریم. میفرمایند که این حجیت اقتضایی مطلق است و اماره برخلاف هم حجیت ندارند و بنابراین میتوان به چنین سیره ای عمل کرد. اماره برخلاف اینجا دیگه حجیت نمیتوانه داشته باشه. ان الامضاء یتجه الى نکته المرتکزه التي هي اساس العمل و هي في المقام. یک امضا فرمودن صحیح این است که ما ببینیم امضا چگونه است. آیا امضا به حدود عملی که صامت است للعقلا اینجا تعلق گرفته یا نه؟ امضا محدود به این خواهد بود. خب این امضا چگونه باید به دست بیارد؟ امضا رو میبینیم که مبتنی بر این است که این حجیت اقتضایی چگونه است؟ میفهمیم حجیت اقتضایی، الحجیت الاقتضایی لظهور مطلقا، عمل بهش، یا اساس العمل، این اساس العمل، این نکته مرتکزه چیه؟ اینکه این حجیت اقتضایی به نحو مطلق وجود دارد و کل حجت کذالک لا یرفع ید عنها الا به حجت، این مشکلی ندارد، حجیتی باید بیاید تو مقابل این بایستد. خب اگر ما اینجا نگاه بکنیم میبینیم که المفروض عدم حجیت الامار علی الخلاف شرعن فیتعین العمل به ظهور، این اماره که اینجا گفته شد معتبر است، معتبر است پیش در این فرض. خب اینجا معلوم میشود که نه، ما چون این اماره ای رو که خبر خلاف سیر است نمیتوانیم مورد عمل قرار بدهیم، بنابراین حجیت اقتضایی که به نحو مطلق وجود دارد مانع از پذیرش نقش و تأثیر و حجیت این اماره بر خلاف است. خب بر تمسک که به سیره اقلایی برای اثبات حجیت ظهور، نقد دومی نیز اینجا مطرح است که توجه بفرمایید، شارع یک سیره خاص خود دارد، رویه خاص خود دارد، میتواند با رویه اقلا متفاوت باشد. رویه اقلای میتواند این باشد که اگر در تکیه بر قرائن منفصل، نادر است، به ندرت اقلا به قرائن منفصل عمل میکنند، اما میبینیم که شارع میتواند و میبینیم که شارع بر قرائن منفصل تکیه میکند، پس سیره شارع میتواند متفاوت از سیره اقلا باشد. شما وقتی میتوانید به سیره اقلایی تکیه کنید که سیره شارع با سیر و رویه شارع با سیره اقلا یکسان باشد، اما شارع معنی ندارد که رویه متفاوتی انتخاب کرده باشد و میبینیم که چنین هست، بر قرائن منفصل نیز اعتماد میکند. و الامر الاخر الذي يلحظ على الوجه الاول، که اینجا به اشتباه فرمودن الاول، باید بفرمایند الوجه ثانی، چون که در بحث فرمودن که دو قد يلحظ امران، احدهما رو فرمودن، ثانیهما رو باید اینجا مورد اشاره قرار بدن که در ادامه بحث دیگر چیزی غیر از این نکته نداریم، پس می توانیم بگوییم اینجا الامر الاخر الذي يلحظ على الوجه الاول مراد همین وجه ثانی است و محتوای بحث نیز مربوط به سیره اقلا است. خب وجه دوم این بود که ان سیره اقلا انما انعقدت على العمل به ظهور و تقاضا اساسا لاکتشاف المراد في المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصله عادتا. ولی شارع چی؟ شارع نه، لیس من هذا القبیل، او اعتباد می کند و مشکلی نیست. پاسخی که مرحوم شهید صدر به این نقد و نقض می فرماید این است که موضوع سیره اقلایی یا متکلم خاصیه، متکلمیه که ندرتن بر قرائن منفصل اتکا می کند، اما فقط این نیست که، بحث دلیل امضا نیز در اینجا مطرح است، فقط نمیتوان به بحث موضوع سیره اقلای پرداخت، این یه قسمت بحث است، اما قسمت دوم بحث مربوط به دلیل امضا است. دلیل امضا میتواند وسیع تر باشد، محدود به رویه های نادر هم باشد، لذا عدم رد اشاره می تواند کاشف از امضای حجیت باشد. فکما ان سیره الاقلاء موضوعها المتكلم الاعتیادی الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصله كذلك دلیل الامضاء، دلیل امضا هم باید، البته اینجا این جمله کمی شاید با جمله بعد در ظاهر حالت تناقض پیدا کند، چون می فرماید سیره اقلاء موضوعش متکلم اعتیادی است كذلك دلیل امضایی، بعد جمله پشت سر اون میفرمایند که این اوسع است. خب به هر حال نکته این است که میخواهند بفرمایند در مجموع امضا متفاوت میتواند باشد، کذال ولکن دلیل الامضا اوسع من ذلک، چرا؟ لان سیرت الاقلایه خلاصه این میتواند متفاوت باشد و من هنا یکشف و عدم الرد عن اقرار شرع لحجیت ظهور فی کلام صادر من. یه توضیح هم در مورد این بحث اجماع فرمودن امضا لان سیرت الاقلا و این کانت مختصتن بالمتکلم الاعتیادی الا انها تقتضی الجری على طبقها فی کلمات شارع ایضا اما للعاده او لعدم الاطلاع. سیره مقتضی اینه که به کلمات شارع هم توجه بشه، نه اینکه فقط به خود سیره تکیه بشه، ببینیم رویه شارع نیست چگونه است و بنابراین ببینیم او چه چیز رو مورد عمل قرار میده و تایید قرار میده. خب در اینجا بحث خود دلیل حجیت ظهور به پایان رسید که طی 5 صفحه به بحث پرداختن. در بحث بعدی با ذکر یک صلواتی به اون میپردازیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عنوان بعدی تشخیص موضوع حجیت است. میخواییم ببینیم موضوع حجیت چیست، در اینجا چه چیزی حجت هست و موضوع چگونه است و چگونه باید اون رو تشخیص داد. ما در اینجا با ظهور و انهای مختلف اون مواجه هستیم. ظهور تصوری داریم، ظهور تصدیقی اولا داریم، ظهور تصدیقی ثانی داریم. خب اینجا ببینیم در ظهور تصوری و تصدیقی نقش قرینه چگونه میخواهد تأثیر باشد. اینجا اگر قرینه ما متصل یا منفصل داشته باشیم، آیا این ظهور تصوری یا تصدیقی آیا میتوانند تغییر پیدا کنند؟ تأثیر قرائن بر ظهورات چگونه است؟ آیا اونها را تغییر میدهند یا نه؟ درباره ظهور تصوری باید بگوییم که اگر قیام قرینه حتی متصل هم ما داشته باشیم، قرینه متصل هم نمیتواند چه برسد به قرینه منفصل ظهور تصوری را تغییر بدهد. بنابراین اگر سوال ما این باشد که آیا قرائن میتوانند ظهورات را تغییر دهند، باید به این مسئله توجه فرمود. خب ظهور تصدیقی چه؟ آیا ظهور تصدیقی میتواند با قرائن متصل یا منفصل زائل شود و تغییر پیدا کند؟ میفرمایند که قرین ظهور تصدیقی از این قابلیت برخوردار است که با قرائن متصل زوال پیدا کند و ظهور خود ظهور تصدیقی تغییر پیدا کند، اما با قرینه منفصل نه چنین نیست. خب با توجه به این مقدمه به بحث موضوع حجیت باید بپردازیم. اینجا میفهمم از ظهور و تصور کثیرم ما لای ینسلم حتی فی حالت قیام القرینه المتصل علی الخلاف و مثالم میزنم و انما یزول ظهور تصدیقی از ظهور تصدیقی له فی ذلک منوتون به عدم القرینه المتصله غیر انه محفوظ حتی مع الورود القرینه المنفصله. پس فقط با قرینه متصله میتواند و از این قابلیت برخوردار هست که تغییر پیدا کند، که یک صفحه به این بحث میپردازم، این رو تفصیل میدن. خب موضوع حجیت چیست؟ در اینجا میفرمایند که سه احتمال میتواند مورد اشاره ما قرار بگیرد. سه نوع محتمل داریم اینجا موضوع چه باشد. یک، احتمال اول این است که ظهور تصوری، در احتمال اول از ظهور تصوری صحبت میکنیم، در احتمال دوم و سوم از ظهور تصدیقی. اگر در احتمال اول میگوییم ظهور تصوری با عدم علم به قرینه متصل برخلاف موضوع حجیت است، چه چیز حجت است؟ ظهور تصوری. اما کدام ظهور تصوری؟ اگر علم بر قرینه متصل نداشته باشیم که مخالف این ظهور باشد. احتمال دوم ان یکون موضوع الحجه هو ظهور و تصور ما عدم العلم بالقرینه علی الخلاف متصلتن او منفصلتن، قرینه متصل یا منفصل برخلاف. احتمال دوم چیست؟ این است که ظهور تصدیقی موضوع حجیت باشد اما با عدم صدور قرینه منفصل، ما عدم صدور القرینه المنفصله، قرینه منفصلی نباشه. یعنی چی؟ یعنی ما علم داشته باشیم که قرینه، تعبیر علم رو به کار نبردن، ولی وقتی میفرمان عدم صدور یعنی علم داشته باشیم احراز بکنیم که قرینه منفصلی نیست. احتمال سوم این است که همین ظهور تصدیقی موضوع باشد اما با قید دیگری. بفرمایند که نه، عدم علم کافی است نسبت به عدم به وجود قرینه منفصل. همین که ندانیم قرینه منفصل برخلاف وجود دارد کافی است. ان یکون موضوع الحجه هو ظهور التصدیق الذی لا یعلم به وجود قرینه منفصل علی خلافه. پس در احتمال دوم قرینه منفصلی نباشد، در احتمال سوم کوتاه میایم میگیم که علم نداشته باشیم به وجود قرینه منفصل. خب اینجا این بحث رو میفرمایند که چه تفاوتی بین اینها هست، بل فارق بین هذا و سابقه احتمال دوم سوم چی شد؟ عدم القرینه واقعا دخیلان فی موضوع الحجیه علل احتمال ثانی. فرمودن قرینه منفصل اصلا صادر نشده باشد. یعنی چی؟ یعنی واقعا دخیل است در موضوع. همین که میفهم قرینه نباشد یعنی واقعا در عالم واقع این عدم وجود قرینه دخیل است. ولی در دوم چی؟ همین که شما ندانید کافی است، عدم یکفی عدم العلم بالقرینه. مسئله که پس از معرفی این احتمالات سگانه ایشان میفرماید این است که خب اگر ما بخوایم این حجیت رو تطبیق بر موضوع بکنیم چگونه تطبیق می شود؟ تختلف هذه الاحتمالات فی کیفیت تطبیق الحجیه علی موضوعها. پس ببینیم سه احتمال چگونه است. احتمال ابتدا احتمال نخست رو در نظر می گیریم. احتمال نخست از همون ابتدا قابل تطبیق است. چرا؟ چون احتمال ظهور تصوری مورد نظر بود و کافی بود که ما علم به وجود قرینه نداشته باشیم بر قرینه برخلاف. همین که نمیدانیم قرینه برخلافی چه متصل چه منفصل هست کافی است. همین ظهور تصوری رو ما بهش همون ابتدا تمسک کنیم و تطبیق کنیم. فانه علل احتمال الاول تو تطبق حجیت و ظهور علی موضوع ابتدا حتی فی حالت احتمال القرینه المتصله فضلا عن المنفصله، لأن موضوع هو و ظهور و تصوری به حسب الفرض و هازا لا یتزعزع بالقرینه المتصله المحتمله فضلا عن المنفصل. احتمال است. این احتمال اینجا منجز نیست و همین باعث می شود که قرینه مخالف فایده ای نداشته باشد و ما همون از همون ابتدا به این به این ظهور ابتداعا ظهور تصوری تمسک مونیم. یک نتیجه ای هم دارد، فلا تحتاج الى اصالت ظهور. احتمال به خودی خود منتفی است و نیازی به اصالت ظهور نداریم، چون که بدون هیچ چیز اصلا قرین احتمال قرینه تأثیری نداشت تا ما به این از تمسک بکنیم. خب احتمال دوم و احتمال دوم فرض یک جایی یک دو سه فرض ما داریم. یک در یک فرض جزم و علم داریم که قرینه ای نیست. خب سوال در اینجا آیا جای تمسک به اصالت و ظهور هست یا نیست؟ احتمال دوم چه بود؟ این که ظهور تصدیقی موضوع باشد و قرینه منفصلی نباشد و ما میدانیم که قرینه منفصل نیست، آیا جای رجوع به اصالت و ظهور هست یا نیست؟ میفرمایند فا فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الزور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة. از همون اول میتوانیم. احتمال دوم، بنابر احتمال دوم ما جزم نداشته باشیم، تردید داشته باشیم و احتمال وجود قرینه بدهیم. موضوع ما چه باشد؟ ظهور تصدیقی با عدم صدور قرینه منفصل. در اینجا اگر احتمال قرینه متصل وجود دارد، جای تمسک به اصالت و ظهور نیست. چرا؟ چون که موضوع در اینجا احراز نشده است. و لا یمکن رجوع الیه کذلک مع احتمال القرینه المتصله. در کجا؟ در اونجایی که فرض گرفتیم موضوع حجیت ظهور تصدیقی باشد با عدم صدور قرینه منفصل. ما احتمال قرینه متصل میدیم، پس جای اصالت و ظهور نیز این احتمال جلوی انعقاد موضوع رو میگیرد. لأن موضوع الحجه علی هذا الاحتمال از ظهور تصدیقی و هو غیر محرزن. ما عدم صدور قرینه منفصل دخل در موضوع داشت و ما در اینجا میگوییم که موضوع اینجا جای رجوع به اصالت ظهور نیست. نه اینجا بله، این تعبیر عدم احراز موضوع برای فرض بعدی بود. اینجا جای اصالت و ظهور نیست. خب احتمال سوم این که مگر موضوع ما ظهور تصدیق با عدم صدور قرینه منفصل نبود؟ چرا؟ خب پس اگر احتمال قرینه منفصل می رود، ما یقین نداریم موضوع برای ما محرز نشده است و اینجا هم نمیتوان به اصالت الرجوع تمسک کرد و هو غیر محرزن ما احتمال القرینه المتصله علی الخلاف و کذالک لا یمکن الرجوع الی اصالت ظهور مباشرتا علی الاحتمال ثانی. خب ما احتمال القرینه المنفصله لان المفروض انه قد اخذ عدمها فی موضوع حجیت ظهور. ما گفته بودیم عدم قرینه منفصل دخل در موضوع دارد، پس اینجا احتمال است، پس موضوع محرز نشده است. خب در اینجا این هم احتمال دوم. اگر احتمال سوم محتمل ما برای موضوع حجیت این باشد، موضوع حجیت ظهور تصدیقی با عدم علم به قرینه منفصل باشد، اینجا اگر احتمال قرینه متصل باشد رجوع به اصالت و ظهور امکان ندارد. چرا که اینجا هم باز موضوع محرز نشده، عدم علم به قرینه منفصل. چرا می فرمایند که و اما احتمال الثالث فهو کل احتمال ثانی فی عدم امکان رجوع الی اصالت ظهور مباشرتاً ما احتمال القرینه المتصله لان موضوع الحجه و هو ظهور و تصدیق غیر محرز مع هذا الاحتمال. احتمال میره قرینه متصل باشه برخلاف، پس موضوع که ظهور تصدیقی با عدم علم به وجود قرینه منفصل بود اینجا احراز نشده. خب اما این با فرض قبلی این تفاوت رو خواهد کرد که اگر اینجا احتمال قرین، پس در اگر موضوع قبلی در نظر ما گرفتیم، دیدیم که در دو فرض اصالت و ظهور جای تمسک بهش نبود، فقط در جزم به عدم قرین جای تمسک به اصالت و ظهور بود. اینجا برعکس میبینیم که در احتمال قرین منفصل هم جای تمسک به اصالت و ظهور هست. چرا؟ چون موضوع احراز شده. الا ان الاحتمال الثالث یختفى عن سابقه في امكان الرجوع الى اصاله الظهور مباشره مع احتمال القرينه المنفصله لان موضوع الحجيه محرزون حتی مع هذا الاحتمال. خب این نظری بود که ایشان نقل میفرمایند، اما نظر خود ایشون میفرمایند. خب در مجموع سه تا محتمل ما داشتیم که سه برای موضوع حجیت کدام یک باشد. می‌فرماید احتمال اول و دوم ساقط است. چرا احتمال دوم ساقط است؟ می‌فرماید کاشفیت ملاک است و اینجا جای تعبد نیست، باید به کاشفیت توجه کرد، کاشفیت ملاک، کاشفیت اینجا ملاکه. و در نتیجه اگه جای تعبد نیست، جای تمسک به اصالت القرینه هم نیست. پس احتمال سوم است که متعین می شود، که این رو در جلسه بعد توضیح خواهیم داد با ذکر صلواتی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.